Doncs nosaltres, que després d'escoltar Edu Vilchez, continuem, i el que farem ara serà anar a parlar exactament del futbol català. I és que en aquest futbol català, la Federació Catalana de Futbol, doncs hi ha hagut una dimissió generalitzada de diferents membres de la mateixa, i Jordi Casals es veurà obligat a convocar eleccions al front de la Federació Catalana de Futbol. Aquestes eleccions, doncs, hauran de ser d'aquí uns 3 mesos. Demà es constituirà la Junta Gestora, i nosaltres, que tenim unes paraules de Jordi Casals, són 17 minuts d'aquestes declaracions de Jordi Casals. Anem a escoltar el que comenta el president de la Federació Catalana de Futbol. Thank you. el registre. En cap moment ni es van esperar ni en van entrar al meu espai, si em van dir res, aquests senyors no els he vist més. El Josep Vidal concretament s'ha amagat completament. S'ha amagat completament perquè inclús en el seu moment que ja, això ja feia temps que s'estava veient per part d'Andreu Subies i alguns components pues, del futbol sala en concret i el del futbol platja, amb les reunions existents que hi havia, pues, tot era crítica i tot era trobar malament, vostè m'està parlant d'aquest partit amb Hondures, ells tenien projectat i algun altre sector que això seria un fracàs, que no aniria bé. Jo sempre he dit que el partit d'Hondures és una part important, a més de que hem de jugar com a selecció catalana, és una part important per cobrir pressupost de la federació. Aleshores, el partit d'Hondures l'han jugat perquè ara el nostre seleccionador, com els jugadors volien jugar, i també tenim uns compromisos amb esponsoritzadors, patrocinadors, i els directius això ho saben. I jo t'he de dir que nosaltres ara va ser un èxit total. Felicito aquí perquè en Hondures, després de la crítica a Montjuïc, 32.180 persones van estar al camp, i l'aportació també econòmica, més o menys, jo crec que estarà voltant dels 70-80 mil euros de benefici. Va dels 70 i 80 mil euros de benefici al partit d'Hondures. No he tingut cap més conversa, ni he tingut... Sí que estic enterant de tots els temes, que encara estan confonent a la gent, dient coses que és mentida totalment, i que si ells tenien alguna queixa, el que tenien que fer era expressar públicament el per què i el què dels documents. Nosaltres teníem previst aquest mitjans de gener, d'algú perquè semblava algú que no havia vist els papers o quins documents que deien, que estan tots a disposició, han estat de tots els directius i de tothom. Ara jo, el dia 20 de gener, teníem previst ja fer el nou enfoc de com dia compromès de la Junta Directiva, que era una comissió executiva que executaria totes les coses, passarien totes per aquí, després es portarien al ple, i després, com s'ha fet la majoria de vegades, però no ha volgut arribar a temps, jo m'imagino que esperaven que el partit d'Hondures fos un fracàs i llavors aquí abans d'acabar-ho aixecar la qüestió. L'historial de president, que és el que n'ha encapçalat tot això, el senyor pues, té una fan de ser president i protagonista, perquè el que ell està dient és fals totalment, i ho demostrarem. I jo tinc encarregat expressament ara que la presentaré una auditoria formal des del que hem heredat nosaltres a la gestió nostra, i ho demostraré jo amb papers com ho puc demostrar de totes les embusteries i el malefici que s'ha dit, per part d'aquest senyor, que és el qui veia embolicat de tota aquesta sèrie de gent, com per exemple hi ha el tema que hi ha posat de responsabilitats, no? Expreses i elevius i demostres el per què, com i quan. Mireu, el tema de responsabilitat civil, si hi ha alguna responsabilitat que jo no ho faré, és del que hem heredat d'anys anteriors i del pressupost que vam tindre de quadrar nosaltres. Com vostès saben molt bé, nosaltres vam entrar i vam prorrogar el pressupost perquè hi havia unes partides que considerem que no eren correctes, que hi havia dos partits de la selecció catalana que pujava 400.000 i pico euros, i després hi havia una partida de 250.000 euros de la Copa Catalunya. Això era impossible de complir, més o menys no s'havien jugat els partits. De tot això, nosaltres ho hem anat i hem prorrogat els pressupostos. I nosaltres vam ser honestos i vam presentar un pressupost amb un dèficit a l'última assemblea de 650.000 euros. I jo li he de dir, avui aquí, i a davant de tothom, i s'ha expressat, i ho podem dir, i ells ho saben, nosaltres tenim un acord, un conveni firmat amb la Barcelona, que si nosaltres a Barcelona hagués complert el compromís que tenim, cuidado que jo no tinc cap contra Barcelona, i és que hi ha unes relacions perfectíssimes, i abans d'ahir amb el partit vaig estar parlant amb el president amb Sandro Rossell, i vam parlar del tema, i ja ho arreglarem com sigui. Nosaltres presentarem un pressupost equilibrat totalment, i a més, per ser més clar, jo ja li dic, jo he encarregat una auditoria amb una empresa de reconegut prestigi, perquè des que nosaltres vam agafar la federació, que és dels clubs, jo sempre ho he dit, ho presentarem amb papers i documentat tot punt per punt. I això, la veritat, només té un color. De dintre, jo no crec que ni que tinguin la valentia aquest grup, perquè aquest grup sí que hi ha el futbol sala, no ha presentat cap projecte, té l'autonomia total dintre de la federació. L'únic projecte que ha presentat el senyor del futbol sala el temptor que li hem tingut de tapar, i avui ho tinc, amb el temptor que ens han vingut les primeres pelotes, amb el temptor de la Federació Murciana i de la Federació Madrilenya de Futbol. I he tingut queixes i m'he tingut que tapar com a president a Terres de l'Ebre, amb el conflicte que hi ha amb Múrcia i l'aigua que hi va haver de l'Ebre a Múrcia, jugant, arribant pilotes amb el temptor de la Federació Murciana. I jo ho he tapat perquè considero que si m'hagués obert però no ens han presentat cap projecte d'independència ni de res, només la compra de pilotes de mitjans. Si o així com a vicepresident hi ha una confiança amb el seu president, perquè aquí el problema de tot això és que el perjudicat és un altre cop el futbol català. Nosaltres vam entrar aquí, jo porto aquí un programa, que si repassem el programa, és un programa de 4 anys. Nosaltres en un any i mig hem fet més que més en 30 anys havia fet per modificar el futbol. El contacte que jo tinc amb el futbol, jo, com a federació i el que represento, amb tots els clubs de Catalunya, mai havia sigut. I després podem entrar en un tema que ells estan dient de dietes. Jo no vull personalitzar amb els altres les dietes. En el seu moment, si convé, ho diré, i els telèfons que tenen, però jo no vull entrar perquè jo soc el president de la Federació Mundial del Brasil. Però jo sí que vull dir que amb el tema aquest concretament que diuen de dietes, que el president que li diu, escolteu, jo la dieta i és pública, i faig un paper cada dia d'on estic, com vaig, com 0 i 9 cèntims per quilòmetre. I és evident que si vaig a dinar, o vaig en taxi, o vaig a voler sigui, passo a les notes com qualsevol treballador, com qualsevol persona de la federació. Aquestes són les dietes que hi vol. Ara, que faig molts quilòmetres, és evident, perquè jo crec, i el meu compromís, i aquí en el programa em posa, que jo visitaria tots els camps, tots els clubs de Catalunya. Jo crec que ara de moment he tingut temps, però espero tindre-ho per visitar els clubs com estic. I el suport que m'estan donant els clubs de Catalunya és sensacional. Jo per això seguiré i em presentaré a les eleccions de la meva candidatura. La Generalitat de Tarragona fa 2 mesos que ja em va presentar que ella estava personals, temes d'índole, doncs cada un sap el que li passa i que volia plegar. I li dius, a veure, espera't, perquè ara hi ha aquesta bombeta que veiem homes. Isabel és una persona, a més a més, molt amiga meva, i el seu marit Muriol són coneixedors d'aquest mes. I ahir, la Maria no aguanta més, perquè inclús està a punt de caure en una depressió. La Isabel l'ha reït molt de la manera que ho ha fet. Ahir em va vindre a mi, i el Jordi jo no aguanto més, perquè m'estan trucant, m'estan matxacant, m'estan dient que si les responsabilitats, que si això, que vine amb nosaltres, que això. I llavors la Isabel a mi ahir em va dir, Jordi, i jo li vaig dir, escolta, aguanto una setmana més, que ara fem una junta gestora, i si no vols estar, doncs no estàs, i ja s'ha acabat. Jordi, que acabarem a l'alta, i això són expressions que li podeu preguntar a ella. I jo he vist la situació, dic, Isabel, no cal que em parli més. Però aquesta ho ha fet, com s'ha de fer, perquè aquí hem estat uns directius que ells han de reconèixer que nosaltres estem units pel canvi. I aquests senyors de Unió i els senyors que ho han encapçalat, que com vull dir, qui digui noms perquè tothom ho sàpiga, Andreu Subies, Josep Lleó i Josep Vives de Tarragona. Quan jo veig el suport que he tingut dels clubs de Tarragona, dels clubs de Terres de l'Ebre i d'arreu del Maresme, doncs jo tinc l'obligació pels clubs de Catalunya de presentar-me. I si els clubs no em voten, doncs que no em votin. La mantena gratuïtat, la gratuïtat, mira, això de la Mutual és incomprensible. El que es pot haver arribat a dir d'embusqueria i d'orgueva. Mireu, jo vaig posar el senyor Maldonado, gran amic meu, i gran cosa. La Mutualitat, tindrem un estalvi de la friolera quantitat de 1.200 euros. Mireu, no vull estendre més i ho simplificaré. Nosaltres teníem un contracte amb Assisa, que acabava el 30 de juny. Quan nosaltres comuniquem a Assisa que no renovarem contracte i que ho posem a exposició pública, doncs tenim diverses ofertes, entre elles una d'Aresa. Assisa, del que ens cobrava primer, ens fa una oferta després, que ens baixa 600.000 euros. Sí, Assisa. Nosaltres no hi estem d'acord perquè veiem que encara no arriba a el que ens ofereix. Aresa és una empresa que li interessa molt introduir-se a Catalunya. sí. Amb això ells fan un contacte i llavors la Mutualitat de Madrid, el senyor José María Castellón, ens diu, escolta, jo els he fet una oferta de 1.200.000 i l'impartim i a veure què. Llavors ells, a CISA, ens diu que 1.400.000 i ho tanquem. I jo dic que no. Està bé, que no, a nosaltres 1.000.000 perquè ells ens diuen, anem a judici. Fa dies, en una reunió meva personal, amb el senyor Villar, el senyor María Castellón, arribem a un acord que per no anar a judicis, per no anar a lius, que és un bon tracte, que anar a un judici, tanquem l'operació amb 1.400.000. I el tema de CISA s'ha arreglat amb 1.400.000. Vol dir que nosaltres, i els càrrecs de les recuperacions d'aquests 18 mesos a càrrec nostre, vol dir que amb això sol, de 1.420.000, em sembla que és a 2.100.000, compteu el que ens hem estalviat. Doncs això, a base, aquesta és la situació, que a més, amb molt més servei, avui en dia tenim a tots els nens des de la Mutualitat, encara que siguin de fora, s'atenen correctament perquè això està dintre de la pòlissa nova. Connecta't a www.107musica.com. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música. Només per tu. Prepara't, és el moment de fer quilòmetres. Quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda a 107 Música. Tot l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres continuem, passant 21 minuts del punt horari de les 9 del vespre, i el que farem ara serà anar a parlar del món del futbol femení. I és que el passat dijous, el dia de Reis, el Peralada disputava un partit amistós, ho feia davant d'un equip holandès de la màxima categoria, i malgrat la derrota perdia per 0-11, però les noies entrenades per Josep Camps donaven la cara. Ahir es tornava a la Lliga, a la realitat, i l'equip podia imposar-se a l'escola de futbol arbocianca per 10-0. Per tant, doncs, continuen les noies de Josep Camps invictes a la Lliga. Per parlar doncs dels dos partits, tenim a l'altre costat del fil telefònic el tècnic de l'equip altempordanès, Josep Camps. Josep, molt bon vespre. Bona nit. Bé, ho dèiem, una derrota el passat dijous en el partit amistós davant l'equip holandès. Explica'ns com va anar tot plegat i com ho vau viure des del club. Bueno, el partit passat, vull dir, era una festa, perquè era un premi per les jugadores nostres, però bueno, l'equip era tremendament superior a nosaltres, vull dir, tant físicament com tècnicament, vull dir, són pràcticament professionals, entrenen 5 dies a la setmana, matí i tarda, vull dir, i això es va reflexar al camp amb una superioritat, bueno, bestial. No té res a veure, doncs, amb el que esteu acostumats, no, Josep? No. És, per nosaltres això és un altre món, vull dir, aquesta gent, vull dir, ja dic que pràcticament són professionals del futbol, vull dir, es dediquen a això. I ahir, el que dèiem, tornada a la realitat, l'equip doncs que reprenia la Lliga i 10-0 davant l'Arbocienca. Explica'ns com va anar el partit. Bueno, va ser un partit sense gaire història, perquè vull dir, més fàcil del que ens imaginàvem. Es van presentar

És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Ca la Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Ca la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, el telèfon 972 55 26 35. Ca la Gina. Nosaltres que continuem endavant fent camí cap a les 10 del vespre, manquen 2 minuts per arribar al punt horari de 2:15, i el que farem a continuació doncs serà anar a parlar d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que avui s'imposava pel resultat de 3-1 al Tona, un rival d'aquells doncs complicats, a més jugant a casa doncs la Unió Esportiva Figueres havia de treure el partit endavant. Per parlar d'aquest encontre tenim ja la al costat del fil telefònic el nostre amic, el directiu de la Unió Esportiva Figueres, en Carles Lloberes. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, una Unió Esportiva Figueres que guanyava 3-1 i ha fet el que tocava, no? Començar l'any amb victòria. Home, sí, després de les festes aquestes de Nadal i les festes de descans del campionat, doncs s'ha pogut reemprendre el campionat amb una victòria 3-1 que, a part de dintre que pot ser normal, llavors, esclar, es pot torcer en qualsevol moment i en qualsevol partit. Doncs llavors, o sigui, els 3 punts han estat molt ben acceptats, i a fer front ara tot aviat a la segona volta, i a veure què ens deparen. Com ha anat, Carles, el partit? Ha estat un partit complicat, aviat bueno, ja s'ha pogut marcar aviat l'1-0, com ha anat? Sí, bueno, en els 10-12 minuts o així el Figueres ha marcat el primer gol. Ha sigut una primera part que ha sigut bastant, com et diria jo, s'han pogut veure jugades maques i algun gol molt maco, i després moments de incertesa, perquè no han estat alguns moments fins allò amb la passada de les pilotes, o sigui que no s'ha jugat massa bé, saps què vull dir? Llavors, esclar, però això dintre aquestes categories ja ho sabem, que va això, fer un partit bo des del minut 1 fins al 90 és molt difícil. Això ja no s'aconsegueix ni a la primera ni a la segona divisió A, doncs en categories regionals, o sigui, és quan menys te'n pots esperar. Però hi ha hagut una alternança de bons moments i d'altres moments doncs no tan bons. I a la segona part ha estat més aviat, o sigui, sí, potser un lleuger de mina del Figueres, però sense imposar-se massa, saps què vull dir? Ells ens han fet el 2-1, i llavors ja hi havia altra vegada el moment del nerviosisme, perquè clar, un gol te'l poden fer en qualsevol moment, en qualsevol jugada, o sigui, tal com ha passat amb el gol que ens han fet. O sigui, llavors et pot passar el que et marquin un altre gol en qualsevol jugada desgraciada, però llavors no ha estat així, si hem pogut fer el tercer gol, i llavors ja hi ha hagut ja la tranquil·litat i tothom ha pogut anar a dinar molt tranquil·lament. A dinar tranquil·lament i amb una Unió Esportiva Figueres situada en quarta posició, això sí, només a 2 puntets del segon classificat, eh? A un puntet del segon classificat, sí, 31 per 32 de Manresa i Mollet. Sí, això serà la norma i la tònica que hem d'esperar fins a final de campionat, perquè jo crec que els sis primers iran aguantant bé aquesta classificació i iran mirant de poder-se classificar, i això una vegada passarà en el segon lloc, després que passarà pues, en el quart, ara el primer, pues, lloc costarà més una miqueta desbancar. Però vaja, queden molts de partits i pot passar de tot. Carles, comentaves els sis primers. Precisament, la propera jornada al Figueres es desplaça a un camp d'aquells històrics, el Feliu i Codina d'Horta. Un camp, doncs, un equip que ha estat a tercera divisió, un equip d'aquells històrics. L'Horta en aquests moments és setè. El trobem a 8 punts del Figueres. Una victòria deixaria ja aquest setè lloc a 11 punts. Ja és una escletxa important, no? Sí. Per això he dit abans, esclar, els sis primers classificats, o sigui, ja ponen, o sigui, ja porten pues, un serró una miqueta reforçat de punts, i això de cares al final és molt interessant. És per això, ara imagina't-ho per un moment, que el Figueres pogués guanyar pues, a Camp de l'Horta, doncs imagina't que ja tindríem escabetxat un altre que és el setè classificat. O sigui, llavors és molt important perquè tenim el Farners que el tenim per darrere nostre dos punts també. O sigui que aquí hi haurà d'haver una miqueta de guerra amb els sis primers, però jo em fa l'efecte que d'aquí al final del campionat els que van en aquesta zona, els que estan en els sis primers llocs, jo em penso que al final seran els que pujaran, Com veus aquest proper partit del proper diumenge al Feliu Codina, Carles? Tu que ets un gat vell ambaixador del futbol. Sí, un gat vell, però en aquest món d'això del futbol, qui gats vells i gats joves, jo ja no sé això depèn de la piloteta, depèn de si el partit el comences bé o malament, que si ja comences amb un fallo defensiu, ja se pot encarir la victòria. Jo, home, el veig de que a fora, o sigui, sembla que juguen amb més tranquil·litat, saps què vull dir? O sigui, sense tanta pressió, perquè aquí a Figueres, escolta, sempre sembla que l'aficionat vulgui que es que fem meravelles com el Barcelona, i les meravelles només les pot fer al Barcelona. Aquí en el futbol regional hem de fer el que podem i mirar d'aconseguir els objectius i ja està, perquè això de fer exhibicions, això ja repeteixo, ho deixem per altres equips molt més importants. Carles, precisament em parlaves ara de Meravelles, del Barcelona, aprofitant que et tenim aquí, doncs ens agradaria que ens comentessis doncs, com veus la pilota d'or que es lliura demà. Tres jugadors del Barça, tres jugadors de la Masia, Andrés Iniesta, Xavi Hernández i Leo Messi. Com ho veus? Home, això per mi, bueno, és importantíssim per un club, perquè escolta, que els tres primers classificats siguin del mateix equip i sortits de la mateixa cantera, així és una cosa que per al Barça, bueno, és una cosa fantàstica, eh? I llavors, en quant al guanyador, jo no sabria pas què dir, perquè clar, això depèn de les votacions quan vagin. No es tracta de dir, uita, jo li donaria d'aquest, no, esclar, jo, sí, però esclar, són els que puntuen, els que al final donen al guanyador. Però a mi, en certa part, m'agradaria molt particularment que fos per en Xavi, que ja és el més grandet de tots i és el que d'aquí l'any que ve o d'aquí dos anys veure què és el que pot arribar a passar. Iniesta és més jove, té més recorregut encara, i no parlem de Messi, que ja està tan acostumat a guanyar trofeus que ja no l'he de banquebre pas a casa seu. I com que aquest és un crat de primera fila mundial, doncs aquest sí que té arrestos per anar aconseguint els trofeus que sigui. Què vull dir? Per tant, doncs, guanyi qui guanyi, el que ha guanyat, el que ha sortit guanyant és el Barça i el futbol català. I tant que sí. Doncs, Carles Lloberes, company, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins la propera. Molt bé, moltes gràcies. Molt bon vespre. Adiós. Doncs nosaltres, que continuem, com dèiem, fent camí cap a les 10 del vespre, manquen 22 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres, que manquen en aquests moments 22 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre, el que anirem a fer serà anar a establir una connexió amb l'exterior, concretament amb el nostre company de Girona Notícies, Guillem Plujà. Guillem, molt bon vespre. Molt bon vespre a tothom. Bé, avui volíem parlar doncs, de diferents partits, de diferents... fer una petita valoració del que ha estat aquesta jornada. Comencem, si et sembla, Guillem, amb el partit que disputaven ahir al miniestadi el Girona i el Barça. Vam viure en directe. Què et va semblar el partit, Guillem? Explica'ns una mica, des del teu punt de vista, victòria important d'aquest Girona, no? Bé, i el miniestadi es va convertir en el cel i la glòria per l'equip del Girona, amb un partit molt ben jugat per tots els equips. El Girona va sortir a la primera part tancat molt a darrere. El punt és que el Barça bé apretava molt, i el que deia, les paraules que va dir Luis Enrique, que podria el Barça bé que apretava molt i feia tancant el Girona, però jo crec que el joc del Girona, sempre que han comptat ells, tancar-se molt a darrere. Apenes va poder passar de la meitat del camp a la primera part. La segona part es va haver obligat a apretar una mica, va començar a dominar el partit, i noi, al minut més o menys 24-25 va arribar el primer gol, que va ser el deliri, i el partit doncs va ser molt emocionant fins que l'àrbit va decretar 4 minuts de temps afegit, que eren increïblement inacabables. Més de 1.000 persones van anar de Girona, estaven a l'estadi, i patint aquells 4 minuts, i ja quan quedava un minut i mig, pam, barraca, rebot a l'àrea, gol de l'empat i au, somiar truites com sempre. Però el futbol és màgia, el futbol és tot el que vulgueu. Va sortir en Despotovic, que em faltava ja menys d'un minut, va tocar una pilota ja quan el temps estava acabat. Jo ja havia sortit darrere la porteria de fer el partit, ja m'anava cap a casa prenyat com una ceba, i amb un xut seu doncs va abatre el porter del... l'exporter del Villarreal, el porter del Barça B, i vam aconseguir aquella victòria tan important, i va ser una festa, una festa doncs que segurament trigarem els que ens agrada el futbol i som de gironins, també, doncs va ser una festa que trigarem molt a oblidar. Ahir teníem el cor dividit, perquè normalment tots som del Barça B i del Girona, però al Girona li interessava molt aquests 3 punts, i això jo crec que ha sigut una gran victòria. No solament una gran victòria, sinó una gran moral pel pròxim partit que enfrontarà aquest divendres que ve al camp del Girona. Guillem, part d'aquest Girona o Barça bé Girona, també hem pogut viure d'altres partits aquest cap de setmana. Explica'ns una mica pel que fa ja a la primera divisió, com ha anat tot plegat? Bé, doncs, la primera divisió, el Mallorca ha guanyat a casa 4-1, ha fet un bon resultat, l'Espanyol també s'ha tret un paquet del cima, ha guanyat 4-0 el Saragossa. Però jo el que he seguit més ha sigut el Real Madrid i el Villarreal. Ha sigut uns 35 minuts del Villarreal fantàstic de futbol, de joc, de qualitat, de tenir el Madrid a les cordes. Allà s'ha avançat dues vegades al marcador, però noi, el Madrid, amb el Ronaldo, té una màquina desbrossadora que quan ell avança i es menja el camp i s'ho menja tot, i ha aconseguit dues vegades empatar el partit. I la primera part doncs ha arribat ja en el temps de descompte, ha pogut aconseguir l'empat, i la segona part doncs el Madrid ha continuat jugant bé, sortint bé, va jugant bé, jugant el que fa el Madrid, i ha pogut arribar l'altra vegada al 3-2, i al final doncs va ser el Bancacà, que ha sortit ja el 4-2, ha sigut el resultat definitiu. El Madrid té un equip que no és que produeixi un gran joc, però sí que té delanters molt bons, corren molt, i bueno, però de totes maneres s'ha de felicitar el Villarreal perquè ha fet un super partit, i segurament doncs podria haver sigut millor un empat, hauria sigut més just un empat que no pas la victòria del Madrid per 4-2. Perquè precisament el Villarreal s'ha pogut avançar per dues vegades, el Madrid ha empatat amb un gol d'aquells psicològics, sobretot el segon, al límit del descans, no? Sí, ja passava temps, ja passava una mica del temps reglamentari. També hi ha una cosa molt interessant a comentar, és que demà donaran la pilota d'or amb un jugador del Barça, no sé qui serà, però que sí que aquest en Ronaldo, que és un jugador fora de sèrie, si no fos tan xulo, ni fos tan tan desagradable i no jugués amb el Madrid, segurament aquesta pilota d'or se l'emportaria ell. Però tal com està, de la manera que és ell, de la manera que juga, de la manera que presumeix, de la manera amb l'equip que juga, difícilment pobret no podrà aconseguir mai cap pilota. També destacar una mica, doncs, el partit, al final del partit de Mourinho ha fet una mica de les seves, com és normal. Aquesta gent no crec que facin gaire bé el futbol, no, donin gaire, això que és un gran jugador, però donin gaire, com podríem dir-ho, gaire prestigi al futbol nacional, i, en fi, no els desitjo res de bo per ells, francament. Guillem, precisament la meva propera pregunta era aquesta, no? La pilota d'or. Comentaves tu ara, Cristiano Ronaldo, si jugués, per exemple, en vez de jugar amb el Madrid, jugués amb el Barça, potser... Amb el Salamanca mateix. Amb el Salamanca, no? Amb el Salamanca, i que no fes la xuleria i això que té aquest home, que l'única cosa que fa, i per mi ho fa molt bé, és desprestigiar el Madrid en tots els terrenys i en tot el país i a més de tot el món. Això és el que fan aquests jugadors que en aquest moment tenen ara. Tant ell com aquell altre Di Maria, que és un gran jugador, però és un fantasma del futbol, perquè només sap tirar-se a l'àrea per anar a buscar el penal, per anar a buscar allò. O sigui, això el futbol aquest a Catalunya no es viu. Realment no es viu, ni s'entén, ni podem arribar a comprendre com es poden permetre aquesta manera de futbol. Però bueno, tornar a dir el mateix, que el Madrid té un gran equip, eh? Uns grans jugadors que són molt bons i que arriben molt fàcilment a porta, i quan arriben a porta doncs marquen. Què més? La pilota d'or, deies. Ah, la pilota d'or, exactament. Per qui creus que serà? I pensa que això queda gravat, eh? Molt bé, no, és que serà, doncs, pel que més s'ho mereixi. Però, sobretot... No, veig que no mulles, Guillem. No, sí, ja em mullaré. Per Canal Plus, i per Espanya voldríem que fos Iniesta. I per mi és un cor de sèrie. A mi m'encanta molt també, l'Iniesta és una persona que m'encanta, bueno, m'encanta tots els de Barcelona, no? Però segurament, doncs, podria tenir-hi una mica més envers l'altre jugador català i en el jugador, doncs, sud-americà, el deixaria d'Argentina, en Messi, el deixaria, doncs, engullarà moltes de pilotes d'or. Tal com deia avui un escrit en el Mundo Deportivo, deia, Messi es mereixeria una pilota d'or cada partit. Això realment és una paraula bastant, bastant interessant. Doncs Xavi, per mi seria el favorit en Xavi, però, esclar, l'Iniesta segurament serà el que s'emportarà la pilota d'or. Ja et dic, pel Canal Plus volen l'Iniesta. Canal Plus vol l'Iniesta i Guillem Plujadas decantaria per Xavi, no? Potser, perquè Iniesta és un d'aquells... Sí, jo em decantaria pels tres, eh? Però, clar, Xavi potser ha fet una temporada més completa, no? Potser? Sí. Més completa, exacte. Però l'Iniesta va fotre... L'Iniesta és que tots se la mereixen, però aquell gol amb Espanya va ser molt important, i a mi el que més me sap greu és que no és que despreciïn en Xavi, sí que intenten desprestigiar una mica el futbol d'aquest noi d'en Xavi, volen l'Iniesta tant si com no, perquè va ser el que va guanyar i va marcar el gol, vale. Doncs mira, que es facin com vulguin, però per mi en Xavi és el meu favorit. Que no es descarta que en Messi també la pugui rebre, perquè en Messi està... És un fort de sèrie, ja ho diu, cada diumenge no hi tenia un de pilota d'or, no només un cop l'any, que és un gran jugador. Doncs Guillem Plujà, company, de veritat, moltíssimes gràcies una setmana més per atendre la trucada en directe del 107 Esports, i serà fins al proper diumenge. Molt bé, doncs, bon cap de setmana i bona entrada de la setmana que ve. Doncs, en aquest moment et diré que el València i el Llevant continuen empatats a 0, i que el partit, doncs, està així una mica a punt d'acabar la primera part. Qui domina? Explica'ns una mica qui domina. Efectivament, no és gaire gran partit, vull dir, són dos equips molt igualats, no s'escapta que arribi amb un empat a 0 al final del partit. En aquest moment acaba la primera part 0-0. Perfecte, doncs en directe ens informa Guillem Plujà. S'acaba en aquests moments la primera meitat amb el resultat de Llevant 0, València 0. Guillem, l'ho dit, fins la propera. Fins la propera, bona nit. Bona nit. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Doncs entrem ja amb la nostra sintonia de resultats, amb la nostra nova sintonia de resultats. Ens anirem a repassar els resultats a la primera divisió amb els següents partits ja disputats. Almeria 4, Mallorca 4, Almeria 1, Madrid 4, Villarreal 2, Osasuna 0, Getafe 0, Real Societat 2, Sevilla 3, Espanyol 4, Saragossa 0, Llevant 0, València 0, aquest partit, recordem, es troba al descans, Deportivo 0, Barcelona 4, Màlaga 1, Atlètic de Bilbao 1 i Recreativo 1, Sporting de Gijón 1. Baixem una categoria, ens n'anem a la segona divisió A. Una segona divisió A on aquesta setmana hem tingut els següents resultats. Destaca per sobre de tot la victòria, aquesta victòria del Girona ahir al Ministadi per un gol a 2. La resta de resultats en aquesta 19a jornada: Villarreal 2, Granada 1, Alcorcón 2, Recreativo de Huelva 1, Osca 1, Betis 1, Nàstic 1, Valladolid 0, Tenerife 0, Albacete 1, Córdoba 3, Ponferradina 3, Numancia 4, Las Palmas 0, Cartagena 1, Salamanca 0, Jerez 0, Rayo 1 i Els 1, Celta 3. El Girona, doncs, que es manté a la 13a, a la 14a posició, en aquest cas, superat per l'Albacete, 22 punts als homes de Raúl Agné que sumen. Baixem fins a la tercera divisió, una tercera divisió, quan manquen 8 minuts per arribar al punt horari de les 8 del vespre, en la 20a jornada, primera de la segona volta. En el derbi, Palamós 0, Llagostera 1. La resta de partits, Masnou 1, Vilafranca 2, Gavà 2, Reus 0, el Prat 3, Escó 0, Vilanova 1, Manlleu 1, Balaguer 1, Cornellà 1, Terrassa 2, Castelldefels 0. També tenim el Premià 0, Muntanyesa 1, Poble de Mafumet 1, Espanyol 0 i Europa 2, Amposta 1. Baixem una categoria, ens n'anem fins a la primera divisió catalana, una primera divisió catalana on ho destacàvem abans, ho sentíem abans, el Peralada ha perdut en aquesta 18a jornada. Els marcadors: Tàrrega 4, Sants 1, Tortosa 3, Blanes 2, Iberiana 3, Igualada 4, Vilassar 1, Olesa 0, Peralada 0, Olímpic Can Fatjó 2. També tenim el Montcada 1, Sant Cristòfol 1, Sant Feliuenc 2, Guíxols 0, Rubí 2, Vic 0 i Gramenet 0, Poble Sec 3, a més de l'Olot 3, Rapitenca 1. La classificació, doncs, trobem el Peralada en 8è lloc amb 26 punts, l'equip d'Edu Vilches. Baixem fins a la regional preferent, molt ràpidament. Anirem a repassar els resultats en aquesta regional preferent amb els següents encontres en aquesta 16a jornada. Palau Solità i Plegamans 0, Horta 3, Figueres 3, Tona 1, Palafrugell 2, Avià 3, Mataró 3, Premià 1, Manresa 4, Ripollet 3, Canyelles 2, Granollers 2, Cassà 0, Torró de la Peira 3, Gironella 0, Mollet 2 i Farners 4, Banyoles 2. El Figueres es manté quart amb 31 punts, a 2 a un tan sols del segon lloc, Manresa i Mollet. Fem una petita pausa, tornem tot seguit. Fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Doncs nosaltres, que seguim repassant els diferents resultats, ens anirem a la primera regional, la jornada 16. Ripoll 2, Camprodon 2, Tordera 1, Lloret 4. També tenim l'Escala 1, Bescanó 1, Bisbalenc 1, Caldes 1, Sant Gregori 3, Sant Hilari 0, La Jonquera 0, Amer 1, Quart 2, Tossa 1, Besalú 1, Vilamalla 1, també a Badesenc 0, Bos de Tosca 1. Baixem una categoria, dèiem, ens anem cap a la segona regional, grup 15, on aquesta setmana hem tingut els següents guarismes, jornada 16 també, Esplais 1, Empuria Brava 0, Alguifac 0, Begú 4, també tenim en aquest cas el Portbou 1, Verges 2, Cabanes 4, Lledó 2, Base Roses 4, Agullana 1, Borrassà 0, Sant Miquel 1, Viladamat 2, Monells 3, Llançà 1, Sant Pere 1 i Torroella 0, Roses 3. Victòria dels Roses, que s'afiança en aquest primer lloc amb 41 punts ja a la classificació i es destaca com a líder provisional. Per finalitzar ja el món del futbol, anirem a repassar els dos grups de la tercera regional. Grup 30, també jornada 16, Mariscal d'Ullà 2, Gualta 3, Jafre 2, L'Armentera 2, Sant Pere 1, Cursà 3, Sauleda 3, Cristinenc 2, Mont-ras 0, Bàscara 1, Sant Jordi 1, Comunitat Boliviana 1, Camallera 0, L'Escala 3 i Siurana 3, Aro 3. I ja per anar tancant, ara sí, el grup 31 d'aquesta tercera regional amb els equips altempordanesos, jornada 16, el Navat 2, Salvatans 2, Vilabertran 5, Sant Llorenç 1, Fortià 1, Cistella 0, Cadaqués 1, Garriguella 1, Mercadalam 6, La Jonquera B 2, Peralada 3, Base Roses B 4, Fundació Esportiva de Juga 0, Llers 2, Vilafant 4, Espolla 3 i Vilasacra 0, Unió Esportiva Figueres 2. La Unió Esportiva Figueres, que es manté líder amb 40 punts, i l'equip de casa el trobem en aquest cas amb 13a posició amb 17 punts. Nosaltres que posem punt i final aquí a la nostra edició del dia d'avui i tornem demà dilluns a partir de les 9 del vespre. Que passin una molt bona nit. Com dèiem, ens retrobem demà a partir de les 9 del vespre. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada.